سوك چي شوگير سوك چي شوگير كوي ترز مكالام دي لارا باسي داسي دنر غندي ملگري لحي سارا باسي سوك چي شوگير كوي ترز مكالام دي لارا باسي داسي دنر غندي ملگري لحي سارا باسي تپ نائٹ کلب کی د پازیب شرنگا ته خوب وړی وی تپ نائٹ کلب کی د پازیب شرنگا ته خوب وړی وی جانان امیل امیل لخکری تر سهار باسی داسی د نرغوندی ملگری لحی سار باسی جانان امیل امیل لخکری تر سهار باسی داسی د نرغوندی ملگری لحی سار باسی سوک چی شوگیر سوك چي شوگير كوي ترز مكالان دي لارا باسي داسي دنر غندي ملگري لحي سارا باسي مونگ پا سجدوش پارن او تا دبادار پا پخوكي مونگ پا سجدوش پارن او تا دبادار پا پخوكي دا غلامی بدی همیش داسی لکار باسی داسی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی سوکچی شوگیر کوی ترز مکالان دلار باسی داسی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی خوب ملی دا چی هم دا غلخ کر بیازان سنبال کری خوب ملی دا چی هم دا غلخ کر بیازان سنبال کری او بیر تراشی تا پزور لدغ خار باسی دا سی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی سوک چی شوگیر کوی ترز مکالان دی لارا باسی دا سی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی دو خدای لخ کری دا ابلیس پا دام کی نبندیگی دو خدای لخ کری دا ابلیس پا دام کی نبندیگی زان لولا پکڑی چی چوک شتوری لما دار باسی دا سی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی سوک چی شوگیر کوی ترز مکالان دی لارا باسی دا سی دا نرغندی ملگری لحی سار باسی هرا ناهید هرا ملال چی خبر شپری هر ناهید هر ملال چی خبر شپری دننگ تپا لخلی نحسی بی اختیار باسی داسی دنر غندی ملگری لحی سار باسی دننگ تپا منگولی تشاوی او زیری دو جانان پریوشی منگولی تشاوی او زیری دو جانان پریوشی غاڑی تلاس کری چو گلو نالخ پل حار باسی داسی دنر غندی ملگری لحی سار باسی سوک چی شوگیر کوی ترز مکالان دی لار باسی داسی دنر غندی ملگری لحی سار باسی ماویل ما تیگی بالدین هم درني زولني ما ويل ما تيجي بالدين هم درني زولني نن مي وينا پرکاني کر خستال پار باسي داسي دنر غندي ملگري لحسار باسي نن مي وينا كي هر توستاد صليب بسوكا زورند هم كلي كي هر توستاد صليب بسوكا زورند هم كلي دا غيب مرست داسي روخ سرستال دار باسي داسي دنر غند ملگري لحسار باسي دا غيب مرست دا غيب مرست داسي روخ سرستال دار باسي داسي دنر غند ملگري لحسار باسي سوكش شبگي سوكش شب گیر کوي ترز مکالان دلار باسي داسي دنر غندي ملگري لحسار باسي سوكش شب گیر.